Rażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. Nowelizacja ustawy o IPN weszła w życie. W Jerozolimie dziś pierwsze rozmowy polskiego zespołu dotyczące niejasności wokół nowelizacji. Od rana trwają obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jeszcze przed południem Europarlament zdecyduje, czy Zdzisław Krasnodębski zostanie wiceprzewodniczącym. Już obowiązuje nowelizacja ustawy o IPN, która przewiduje karę do 3 lat więzienia dla tych, którzy publicznie i wbrew faktom przypiszą polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką i inne zbrodnie przeciwko ludzkości. Przyjęcie ustawy wywołało krytykę m.in. ze strony Izraela i USA. Ksenia Maciczak. Ustawa o IPN powstała, by walczyć z kłamstwem o obozach śmierci. W konsekwencji jednak wywołała kryzys, który odbił się szerokim echem na całym świecie. Ustawę potępiły m.in. Stany Zjednoczone, ale przede wszystkim Izrael. Prezydent Andrzej Duda ustawę podpisał, ale by rozwiać wszelkie wątpliwości, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Każdy obywatel zasługuje na to, aby przeczytawszy przepis, był w stanie zidentyfikować, jakie jego zachowania w związku z tym mogą być zachowaniami karalnymi, a jakie nie. Wiadomo już, że Trybunał Konstytucyjny najwcześniej ustawą zajmie się za 2 miesiące, ale nie oznacza to, że do tego czasu będzie ona zamrożona, jak informował kilka dni temu rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Ewentualne przypadki, które mogły podpadać pod tę ustawę, no będą w jakiś sposób przez prokuratorów bardzo uważnie analizowane. Tymczasem do Izraela pojechał specjalny zespół, który ma wyjaśnić wszystkie wątpliwości narosłe wokół nowelizacji. Źródłem tych nieporozumień, zdaniem rządu, może być niezrozumienie niektórych przepisów. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Dodajmy, że pierwsze spotkanie polskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego z jego izraelskim odpowiednikiem zaplanowano w Jerozolimie na 13:45 naszego czasu. W Warszawie trwają główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Bierze w nich udział prezydent Andrzej Duda, który najpierw upamiętnił ofiary komunistycznego terroru w dawnej katowni UB i NKWD na Pradze, a później złożył kwiaty przy tablicy na gmachu dawnego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Prezydent będzie też w byłym więzieniu mokotowskim oraz wieczorem przy grobie nieznanego żołnierza. Dwa pierwsze punkty w dzisiejszym planie Andrzeja Dudy to miejsca odzyskane dla polskiej pamięci, mówi Polskiemu Radiu prezydencki minister Wojciech Kolarski. W dawnym resorcie komunistycznej bezpieki już od jutra będzie można zwiedzać ekspozycję w hołdzie więźniom ministerialnego aresztu. Niełatwe losy miała też katownia UB na Pradze. Wydawało się, że może zniknąć dlatego, bo deweloper tam postawi dom mieszkalny. Wojciech Kolarski zaznacza, że święto 1 marca to Dzień Polskiej Wolności. Oddając hołd bohaterstwu żołnierzy wyklętych, wyrażamy im wdzięczność, a jednocześnie sami możemy sobie uświadomić, jaką wartością dla nas jest wolna Polska. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony od 2011 roku. Karol Darmoros, Polskie Radio. Szef resortu obrony Mariusz Błaszczak był na uroczystościach w Muzeum Wojska Polskiego. Tam wręczył odznaczenia byłym żołnierzom wyklętym. Żołnierze niezłomni byli wierni przysiędze do końca. Żołnierze niezłomni byli prześladowani. Żołnierze niezłomni byli mordowani. Pamięć o nich miała być zatarta przez władze komunistyczne, ale tak się nie stało. Pamięć o żołnierzach wyklętych wróciła. Liczbę członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych, w których służyli żołnierze wyklęci, szacuje się na 120-180 tysięcy. W walkach z władzą zginęło około 9 tysięcy osób. Kolejne kilka tysięcy zostało zamordowanych na podstawie wyroków komunistycznych sądów lub zmarło w więzieniach. Z okazji dzisiejszego święta portal polskieradio.pl przygotował serwis tematyczny poświęcony polskiemu antykomunistycznemu podziemiu niepodległościowemu. Adres to żołnierze wyklęci polskieradio.pl. Dodajmy, że w związku z tym dniem w Warszawie dziś utrudnienia w ruchu. Informacji na ten temat można znaleźć na stronach ratusza i Zarządu Transportu Miejskiego. Około 11:30 poznamy nazwisko nowego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Wybiorą go europosłowie na sesji plenarnej w Brukseli. Jednym z kandydatów jest Polak Zdzisław Krasnodębski, którego zaproponowała grupa konserwatystów. Jego rywalem jest Estończyk Indrek Tarand z Grupy Zielonych. Beata Płomecka. W tym wyścigu o stanowisko faworytem jest Polak, który powinien zająć miejsce odwołanego przed miesiącem Ryszarda Czarneckiego. Kiedy go odwoływano, deklarowano jednocześnie, że każdy kandydat zaproponowany przez konserwatystów zostanie zaakceptowany. Tak mówili szefowie większości grup politycznych zasiadających w Parlamencie Europejskim. W kuluarach wprawdzie można usłyszeć, że wiele już widziano złamanych obietnic, ale raczej panuje przekonanie, że przewodniczący frakcji dotrzymają słowa i przekonają swoich europosłów do głosowania na Polaka. Zdzisław Krasnodębski mówił wczoraj, że sam też rozmawiał z liderami grup, europosłami z różnych krajów i partii i wszyscy deklarowali poparcie. Beata Płomecka, Polskie Radio,

Idziemy dziś na polskie szosy. Idziemy na zasadek moc, bo chcemy zmienić wojny losy. Więc idziemy dzień, idziemy w noc, nie wybijać polscy partyzanci, nie wybijać polscy partyzanci, nie wybijać polscy partyzanci, nie wybijać. To nasze czas, to nasze czas. To Depres, myśmy rebelianci, a teraz piosenka dnia w Trójce. Piotr Wyleżał oraz Aga Zarian i Grzegorz Dowgiało, Human Things. Take the time. Why does it have to die? Piotr Wyleżał, Human Things. 9 marca ukaże się płyta, na której między innymi ten utwór. 16 minut po 11, pomimo śniegu i mrozu, pocztówka z Karkonoszy dotarła na Myśliwiecką. Instrukcja obsługi człowieka. Nadawca Grażyna Dobroń. O serduchu dzisiaj będzie i spod samiutkich Karkonoszy. Znikamy z tego świata nie z powodu onkologii, ale serducha właśnie. Zawały, wylewy to głównie problem kobiet. I to coraz młodszych kobiet, 30-40 lat i taka katastrofa. No dlaczego? Wszystko wskazuje na to, że wzięłyśmy na siebie odpowiedzialność. Zbyt dużo tej odpowiedzialności w pracy i w domu. I nie da się zrobić wszystkiego na piątkę. Wyczerpuje nas stres, jedzenie, tego co pod ręką, brak czasu na badania. Młode kobiety myślą, że hormony chronią przed zawałem. Niestety nie. Jeśli na jednej szali położymy hormony, a na drugiej papierosy, pigułki anty, wysoki cholesterol i trójglicerydy, alkohol, nadwagę, siedzący tryb życia, równowagi w tym nie znajdziemy. Zbyt wiele kobiet jest przepracowanych, zmęczonych odgrywaniem wielu ról na raz. A, zapomniałam o tabletkach. Kobieta, czyli ona, bierze ich znacznie więcej niż on. No bo i na uspokojenie, na sen, na seks, na trawienie. Dzisiaj wiele osób interesuje się swoim ciałem z powodów estetycznych albo kiedy zachorują, a serce pracuje cały czas, co graniczy z cudem, prawda? A jak je odżywiać? Jak je chronić? Tej refleksji brak. Dla nas kobiet jest symbolem czegoś wzniosłego. Miłości, uczucia, więzi, poezji, ale to też zwykły albo niezwykły mięsień, który w każdej chwili może przestać działać. Najwyższy czas poznać swoje serce. Zarządza krążeniem krwi. Jego wyjątkowość polega na tym, że nie potrzebuje żadnego stymulanta, że nakręca się sam, ale dzięki wydychaniu powietrza może ono przetworzyć substancje pokarmowe w energię, skurczów i rozkurczów. Ma układ naczyń krwionośnych, tętnice, żyły, naczynia włosowate, w sumie prawie 100 tysięcy kilometrów długości, czyli dwa razy przekracza długość równika. A sercu wystarczy 20 sekund, żeby przepompować całą krew układu krwionośnego. Taki z niego magik. Najczęstszą chorobą serca u nas jest choroba wieńcowa. Ona się rozwija wtedy, kiedy tłuszcze w formie tzw. płytek miażdżycowych odkładają się na ściankach tętnic i innych naczyń krwionośnych. Z czasem te płytki powodują, że tętnice stają się chropowate, wąskie, światła w nich mniej i coraz mniej utlenowanej krwi dochodzi do serca. A czym jest zawał? Właśnie nagłym zatkaniem się którejś z tętnic sercowych. Krew przestaje płynąć do serca, a komórki serca bez krwi, tlenu i energii przestają się kurczyć i rozkurczać i mogą umrzeć w ciągu kilkudziesięciu minut. Objawy zawału serca mogą być niezauważone. Czasem nawet lekarz szuka gdzie indziej przyczyny choroby, bo to mężczyźni przecież chorują na serce. A jeśli wystąpi zadyszka, trudności z oddechem, mdłości, niestrawność, zimna i wilgotna skóra, nagła bladość, niespodziewane zmęczenie, to niech się uruchomią alarmowe światła, że trzeba wezwać pogotowie. Jest coś takiego jak brzuch sercowca. Jeśli obwód w talii, mierzony centymetr nad pępkiem, jest większy niż 88 cm, to mamy powód do niepokoju, bo to sygnał ryzyka wystąpienia chorób krążenia. Natomiast więcej tłuszczu w biodrach, udach i pośladkach okazuje się, że jest ochroną przed chorobami serca. W tych miejscach tłuszcz wyłapuje złe kwasy tłuszczowe z krwi i uwalnia hormon, który chroni naczynia krwionośne. Zatem jak dbać o serce? Badać się, zapanować nad stresem, śmiać się całym sercem. To genialne lekarstwo dla wszystkich naczyń krwionośnych, które się rozszerzają, a efekt podobny jak po zażyciu statyn. A to lekarstwo zapobiegające chorobom serca, ale ma swoje skutki uboczne. No i jeść zdrowo i apetycznie. Co jeść? Jakie jest jedzenie najlepsze dla serducha? Pomidory najlepiej przetworzone ze względu na likopen. Czosnek, cebula, gorzka czekolada, winko, orzechy, migdały, owies, kiełki pszenicy, jagody. To między innymi. Serce musi mieć też magnez, potas, żelazo, cynk, selen, chrom i wapń. Więc może tym razem, kiedy spotkamy się 8 marca w babskim gronie, doładować swoje serca śmiechem, no i filiżanką gorzkiej czekolady. Pozdrawiam z gór, Grażyna Dobroń. Autopromocja. Wyobrażasz sobie życie bez biegania? W żadnym razie. Tym bardziej, że wielu słuchaczy Trójki już do nas dołączyło. A my namawiamy kolejnych z prostego powodu. To najprostsza forma ruchu, a ruchu potrzebujemy, żeby cieszyć się zdrowiem. Proszę zatem biegać z nami. I słuchać nas. Co czwartek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki o 17.20. Biegam, bo lubię. Ja też. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy

Chain Reaction to Diana Ross, a zanim w studiu pojawi się chłopak, to jeszcze jedna dziewczyna. Na językach dziewczyna Kaja, a chrząka tutaj i wierci się już w studiu Paweł Drozd. Dzień dobry. Dzień dobry. Masz jakieś pytanie do mnie na początek? Tak za słyszałam. Chwilkę. Może dżingiel najpierw. A, proszę. Za górami, za lasami. Pytanie mam takie oto. Made in China. Z czym się kojarzy takie hasło tobie? Z plastikowymi zabawkami niezbyt dobrej jakości. Mm-hmm. Oczywiście z podrobionymi na przykład t-shirtami, na też których jest ogromny napis firmy odzieżowej. Gdzieś z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych tak, albo z Europy. Tak. No tak, masowa produkcja, niska cena i często wątpliwa jakość. Tak nam się kojarzy to hasło, Made in China. I nie bez przyczyny, choć trzeba też przyznać, że są takie produkty, coraz więcej ich jest, które z Chin pochodzą i nie ustępują tym z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych. Inną sprawą jest to, że wiele z nich to mniej lub bardziej właśnie kopie tego, co na Zachodzie zostało stworzone. I co innego, jeśli kopiowanie dotyczy, tak jak wspomniałaś, odzieży czy małej elektroniki, a co innego, gdy w grę wchodzi kopiowanie całych budynków. I to tych najbardziej znanych. Mówi Patrycja Pędrakowska z Centrum Studiów Polska-Azja. To się mniej więcej zaczęło w latach 90. Shenzhen, to jest miasto na południu Chin, powstał jeden z najbardziej znanych parków tematycznych w Chinach, tak zwane okno na świat. I w tym parku znajdują się miniatury najważniejszych, ale według Chińczyków, oczywiście zabytków z całego świata. Później otwierano podobne parki w innych miastach, na przykład w Pekinie jest również taki park. Natomiast potem, w związku z tym, że generalnie zabytki europejskie, marki europejskie kojarzą się z luksusem, kojarzą się z prestiżem, kojarzą się z innym stylem życia. Zaczęto kopiować, na przykład są takie osiedla w Chinach, które wyglądają jakby były żywcem przeniesione z Europy. Takim bardzo znanym przykładem to jest kopia miasteczka Hallstatt. Hallstatt oryginalnie znajduje się w Austrii, natomiast Chińczycy na swoje wewnętrzne potrzeby skopiowali to miasto. Hallstatt to austriackie, to prawdziwe. Jest miastem, które za sobą ma setki lat bardzo bogatej historii, sięgającej nawet epoki żelaza. Miasto położone jest rzeczywiście pięknie, na zboczu góry, tuż przy jeziorze, więc widoki są zacne. Szczególnie, że miasto może pochwalić się znakomitą architekturą. Zresztą samo miasto Hallstatt jest częścią alpejskiego regionu, które wpisano na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tymczasem chiński klon Hallstatt powstał raptem w roku 2012, troszkę młodszy, a wybudowała go chińska firma wydobywcza. No i z pewnego oddalenia podobieństwo do Hallstatt tego austriackiego jest, no ale jeśli się zbliżyć... To jest tak, że jest tam na przykład kościół, ale nie można do niego wejść. Widać, że to jest atrapa. Oczywiście to nie zostało tak idealnie wszystko odwzorowane. Widać jakby, że jest to pewna atrapa, bo w środku nikt nie mieszka. To też jest wszystko pomieszane. No, na przykład stoją budki telefoniczne gdzieś na środku miasta, które są skopiowane z kolei z Londynu. Są takie londyńskie budki telefoniczne. W części budynków porobione są takie specjalne studia dla młodych par, bo młode pary w Chinach marzą, oczywiście nie wszystkie, ale niektóre, o tym, żeby mieć zdjęcia pamiątkowe z jakimś ciekawym widokiem. I na przykład wydaje się, jak się ogląda te zdjęcia, że są one naprawdę robione w Austrii. Natomiast rzeczywiście sprawa nawet trafiła na drogę prawną, bo obywatele miasteczka Hallstatt zastanawiali się, jak to jest możliwe, że skopiowano nasze miasto. Z tym, że ja bym jeszcze chciała dodać coś takiego bardzo ciekawego w Chinach, że to nie jest tak, że tylko się jeździ do tego Hallstatt chińskiego, żeby je zobaczyć, ale wokół tego Hallstatt powstało całe osiedle domków jednorodzinnych właśnie w stylu austriackim. I klientom oferuje się życie w stylu europejskim, czyli mieszkanie w domu z okiennicami, ze spadzistym dachem, z małym ogródkiem, z garażem, nawet są takie skrzynki na listy, które może kojarzymy z amerykańskich filmów, więc te niektóre elementy są ze sobą wymieszane. Chińczycy skopiowali, a właściwie sklonowali już niejedno charakterystyczne miejsce z mapy światowej turystyki. Jeśli ktoś na przykład lubi Londyn, proszę bardzo, mamy chińską wersję Tower Bridge. Wygląda jak oryginał, troszkę chińska ta kopia jest nieco większa, żeby tam więcej samochodów pod tym mostem się zmieściło, ale Tower Bridge jak się patrzy. Marzenie o romantycznej Wenecji? Żaden problem. Mamy też chińską Wenecję i co z prawdziwymi chińskimi gondolierami. A jeśli ktoś lubi rzeczy starsze, to bardzo proszę, również mamy na przykład coś ze starożytnej Grecji albo z Egiptu. No, jest Sfinks chociażby, ale nawet świeżo wybudowane ruiny ateńskiego Partenonu. Tylko po co to wszystko? W zasadzie trudno jest znaleźć jednoznaczną odpowiedź. Ja takiej odpowiedzi szukałam, bo prowadziłam przez jakiś czas badania etnograficzne. Co było może najciekawsze, to jest to, że nie każdy zdawał sobie sprawę z tego, skąd ten zabytek pochodzi, a co więcej, nie każdy zadawał sobie pytanie w ogóle, co to jest. Była nawet taka sytuacja właśnie w tym wspomnianym parku tematycznym Okno na Świat, gdzie znajduje się wiele kopii, że staliśmy przed zabytkami typowo egipskimi, hieroglify, i się spytałam osób, z którymi zwiedzałam ten park, czy one wiedzą, co to jest. One na to, no słuchaj, Nie wiem dokładnie, ale mi to wygląda na dawną kulturę chińską, że to są jakieś dawne znaki chińskie. Także bardzo ciekawe jest to, że w Chinach konsumuje się widoki. I nie jest tak ważne to, czy to jest prawdziwe, czy to nie jest prawdziwe. W tym sensie, że trzeba pamiętać, że w Chinach w trakcie rewolucji kulturalnej zniszczono wiele cennych zabytków. I autentyczność to też jest w Chinach pojęcie względne, nie mówiąc już o renowacji czy konserwacji obiektów, które odbywają się na zupełnie innych zasadach niż w Europie, często bez zachowywania jakichś tam oryginalnych fragmentów. Na przykład buduje się coś zupełnie od nowa. Tak na przykład jest z niektórymi fragmentami chińskiego muru. Chińska turystyka od kilku lat rozwija się w szalonym tempie 10-12% rocznie. W 2016 roku za granicę wyjechały 122 miliony Chińczyków, z czego większość, zdecydowana większość wyjechała do krajów azjatyckich. I tutaj kluczowe w tym wyborze są oczywiście koszty podróży oraz, co też ma znaczenie, problemy wizowe. Więc jeśli Chińczyka nie stać albo nie może, bo nie dostanie pozwolenia, żeby wyjechać na przykład do Europy, no to wtedy zawsze, jeżeli chce pojechać gdzieś i zobaczyć coś ciekawego, no to może pojechać po swoim kraju, się przejechać i oglądać sobie chińską Wenecję czy chińskiego Sfinksa. I jeszcze jedna rzecz ciekawa, to co prawda nie budynek, ale też interesująca sprawa. Właśnie kończy się w Chinach, w państwie środka, budowa Tytanika. Kopia 1:1, 269 metrów długości, 28 szerokości. Będzie zbudowany? Właśnie nie wiem, jaka jest przyszłość tego, bo wiadomo tylko, że finał jest trochę opóźniony, bo miała budowa zakończyć się pod koniec zeszłego roku. Będzie chyba finał tej wiosny. Tylko niestety, ale właśnie źródła milczą na temat tego, czy skopiowany będzie również sam finał rejsu Tytanika. Czy tak daleko pójdzie kopiowanie? O meandrach chińskiej turystyki opowiadał Paweł Drozd. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. A o turystyce imitacji Patrycja Pędrakowska będzie opowiadała w najbliższą sobotę w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie o godzinie 18. Wstęp wolny. That's not to say the love we have isn't big or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. You might say this is another boring love song. To be together and forever be true. And so today much the same as it was then. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. I'm not afraid to die. You could say this was an independent love song. It's nothing like to us what love meant to them. But that's not to say the love we have isn't good or that strong. I'm doing it a different way. I'm doing it a different way. Dziewiętnaście minut zostało do południa. My już tak na zakończenie jeszcze garść prezentów dla Państwa. 4 marca w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu Koma 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić teraz po zaproszenia, a my, czyli Zofia Kruszewska, Agnieszka Stępień i Katarzyna Pruchnicka, kłaniamy się, dziękując za wspólne 3 godziny, a przed południem jeszcze, proszę nie zapominać, trójkowa lektura, na którą zaprasza Baszka Marcinik. Kazuo Ishiguro, Nocturne, w przekładzie Lecha Jęczmyka. Piotr Machalica czyta fragmenty opowiadań laureata Nagrody Nobla 2017. Muzyka, Michał Zygmunt. Udałem zainteresowanie gitarą, po czym odezwałem się najbardziej obojętnie, jak potrafiłem. Przypomniałem sobie, że jest tu jeszcze inny hotel, chyba lepszy niż Malvern Lodge. Myślę, że powinni Państwo przenieść się. Malvern Hills, fragment 5. Och, już rozgościliśmy się, powiedział Tilo. Rozpakowaliśmy rzeczy, a poza tym jest tam wszystko, czego potrzebujemy. Tak, ale chodzi o to, że wcześniej, kiedy pytali mnie Państwo o hotel, nie wiedziałem, że są Państwo muzykami. Myślałem, że jesteście bankierami albo kimś takim. Oboje wybuchnęli śmiechem, jakbym opowiedział jakiś świetny dowcip. Nie jesteśmy bankierami, śmiał się Tilo. Ale nieraz tego żałujemy. Chcę powiedzieć, że są inne hotele znacznie lepiej dostosowane do ludzi ze świata sztuki. Kiedy nieznajome osoby pytają o hotel, trudno jest coś polecić, dopóki nie wie się, jacy to ludzie. To miło, że się tak pan przejmuje, stwierdził Tilo, ale nie ma takiej potrzeby. Jest doskonale. Poza tym ludzie nie różnią się aż tak bardzo. Bankierzy, muzycy, w końcu wszyscy chcemy od życia tego samego. Wiesz, nie byłabym tego taka pewna, odezwała się Sonia. Chyba masz rację, Soniu. W każdym razie ten hotel nam odpowiada. Pochyliłem się nad strunami i ćwiczyłem kolejną frazę. Na parę chwil zapadło milczenie. A państwo, jaki rodzaj muzyki grają? Spytałem wreszcie. Tilo wzruszył ramionami. Każde z nas gra na kilku instrumentach, oboje jesteśmy klawiszowcami. Wymienili spojrzenia, w których zauważyłem błysk napięcia. Potem na twarz Tila powrócił uśmiech. Ale w realnym świecie przeważnie musimy grać to, co może się spodobać naszej publiczności. Więc wykonujemy wiele przebojów. Beatlesi, Carpentersi, różne nowsze piosenki. A co z ABBA? Spytałem pod wpływem impulsu i natychmiast tego pożałowałem. Ale Tilo chyba nie wyczuł złośliwości. Tak, rzeczywiście, gramy trochę ABBA. Dancing Queen to zawsze się podoba. Prawdę powiedziawszy, przy Dancing Queen ja sam trochę podśpiewuję, robię drugi głos. Sonia, powie panu, że śpiewam okropnie. Musimy więc pilnować, żeby wykonywać ten kawałek, kiedy nasi słuchacze są w środku posiłku, bo wtedy nie mogą uciec. Wybuchnął donośnym śmiechem i Sonia też się roześmiała. W tym momencie przemknął obok nas facet na rowerze górskim, ubrany w coś, co wyglądało jak czarny strój płetwonurka i przez kilka następnych chwil wszyscy śledziliśmy jego oddalającą się w morderczym tempie sylwetkę. Byłem kiedyś w Szwajcarii, powiedziałem wreszcie, na wakacjach, 2 lata temu, w Interlaken. Mieszkałem w schronisku młodzieżowym. A tak, Interlaken, piękna miejscowość. Niektórzy Szwajcarzy wybrzydzają na nią, mówią, że to jest miejsce tylko dla turystów. Ale Sonia i ja lubimy tam występować. Prawdę powiedziawszy, grać w Interlaken w letni wieczór dla szczęśliwych ludzi z całego świata to wielka przyjemność. Mam nadzieję, że był pan zadowolony z tej wizyty. Tak, było wspaniale. Jest w Interlaken restauracja, w której każdego lata gramy przez kilka wieczorów. Ustawiamy się pod markizą i w ten sposób mamy widok na wszystkie stoliki, które w taki wieczór oczywiście stoją na dworze. I grając widzimy turystów bardzo szczęśliwych, jak jedzą i rozmawiają pod gwiazdami. Nad łąką wznoszą się Alpy. A powietrze jest przyjemnie ciepłe i wypełnione naszą muzyką. Zawsze czuję, że być tam to przywilej. Tak myślę, że dobrze jest zrobić to, co robimy. W zeszłym roku, podjęła Sonia, kierownik tej restauracji kazał nam włożyć na występ pełne kostiumy, chociaż było gorąco. To bardzo niewygodne i powiedzieliśmy mu, co to za różnica, po co mamy wkładać grube kamizelki, szale i kapelusze. W samych koszulach wyglądamy porządnie i też bardzo po szwajcarsku. Ale kierownik restauracji mówi nam, wkładacie pełne kostiumy albo nie gracie, wasz wybór. Mówi i odchodzi. Ot tak. Ale Soniu, tak samo jest w każdej pracy. Zawsze jest jakiś uniform, coś, co pracodawca każe nosić. Tak samo jest w bankach. A w naszym przypadku to przynajmniej coś, co kochamy. Szwajcarska kultura, szwajcarska tradycja. I znów zawisło między nami niedopowiedzenie. Ale trwało to tylko sekundę lub dwie i zaraz oboje się uśmiechnęli i skupili wzrok na mojej gitarze. Pomyślałem, że wypada coś powiedzieć. Myślę, że mnie by się to przydało, rzuciłem. Móc grać w różnych krajach. Musicie być państwo zawsze na najwyższych obrotach, świadomi swojej publiczności. Tak, przyznał Tilo, to dobrze, że występujemy przed różnymi ludźmi i nie tylko w Europie. W sumie dobrze poznaliśmy wiele miast. Na przykład Düsseldorf, wtrąciła Sonia. Było teraz w jej głosie coś innego, coś twardszego i znów zobaczyłem tę samą osobę, co wtedy w kawiarni. Ale Tilo jakby niczego nie zauważył. W Düsseldorfie mieszka teraz nasz syn, wyjaśnił beztrosko. Jest w pańskim wieku, może trochę starszy. Na początku roku pojechaliśmy do Düsseldorfu, ciągnęła Sonia. Mieliśmy tam kontrakt na występ. Nie taki zwykły, to była okazja, żeby zagrać naszą prawdziwą muzykę. Dzwonimy więc do niego, do naszego syna, naszego jedynego dziecka, że przyjeżdżamy do jego miasta. Nikt nie podniósł słuchawki, więc zostawiamy wiadomość. Zostawiamy wiele wiadomości, żadnej odpowiedzi. Przyjeżdżamy do Düsseldorfu, zostawiamy więcej wiadomości. Mówimy, jesteśmy tutaj, w twoim mieście. Nadal nic. Tilo mówi, nie przejmuj się, pewnie przyjdzie wieczorem na koncert. Ale nie przyszedł. Gramy i wyjeżdżamy do innego miasta na następny występ. Tilo zachichotał. Myślę, że może Peter nasłuchał się dosyć naszej muzyki w dzieciństwie. Wiecie pan, biedny chłopak musiał dzień w dzień słuchać naszych prób. Przypuszczam, że to może być trochę ryzykowne mieć dzieci, kiedy jest się muzykiem. Oczywiście, odrzekł Tilo, mieliśmy szczęście. Kiedy wyjeżdżaliśmy, a nie mogliśmy go ze sobą zabrać, dziadkowie zawsze chętnie służyli pomocą. A kiedy Peter był starszy, mogliśmy go posłać do dobrej szkoły z internatem. I znów dziadkowie przyszli z pomocą. Inaczej nie moglibyśmy sobie pozwolić na taką szkołę. Mieliśmy więc dużo szczęścia. Tak, mieliśmy szczęście, przyznała Sonia. Tyle, że Peter nienawidził tej szkoły. Dobra atmosfera wyraźnie się psuła. No cóż, odezwałem się szybko, chcąc powiedzieć coś pocieszającego. W każdym razie wygląda na to, że rzeczywiście oboje państwo lubicie swoją pracę. O tak, zapewnił Tino. Jest dla nas wszystkim. Mimo to bardzo cenimy sobie te wakacje. Czy wie pan, że to są nasze pierwsze prawdziwe wakacje od 3 lat? Znów poczułem wyrzuty sumienia i chciałem jeszcze raz spróbować namówić ich do zmiany hotelu, ale rozumiałem, że będzie to wyglądać śmiesznie. Musiałem liczyć na to, że wiedźma Fraser pokaże się z jak najlepszej strony. Powiedziałem więc coś innego. Jeżeli państwo chcą, zaśpiewam piosenkę, nad którą teraz pracuję. Nie skończyłem jej jeszcze i normalnie bym tego nie zrobił, ale skoro słyszeliście już jej fragment, nie mam nic przeciwko temu, żeby zaśpiewać tyle, ile już ułożyłem. Na twarz Sony wrócił uśmiech. Tak, powiedziała. Prosimy, niech pan zaśpiewa. Przygotowałem się do gry, a oni siedzieli na trawie zaskakująco sztywno. Trwali tak przez cały czas, gdy grałem, dziwnie nieruchomi, a że każde z nich rzucało długi cień, wyglądali jak eksponaty na wystawie. Zakończyłem moją niedokończoną piosenkę zaimprowizowanym akordem, a oni przez chwilę siedzieli bez ruchu. Potem rozluźnili się i zaczęli klaskać, choć może nie tak entuzjastycznie jak poprzednio. Tilo podniósł się, mrucząc komplementy, potem pomógł wstać Sony. Dopiero przy tym ruchu widać było, że nie są młodzi, a może byli tylko zmęczeni. Mogli przecież przejść kawał drogi, zanim mnie spotkali. Tak czy inaczej, wydało mi się, że wstawanie wymagało od nich niemałego wysiłku. Sprawił nam pan wielką przyjemność, mówił Tilo. Teraz to my jesteśmy turystami i ktoś gra dla nas. Co za miła odmiana. Chciałabym usłyszeć pańską piosenkę, kiedy będzie skończona, dodała Sonia i chyba mówiła szczerze. Może pewnego dnia usłyszę ją w radiu, kto wie? Tak, i wtedy Sonia i ja zagramy naszą wersję dla naszej publiczności. W powietrzu zabrzmiał jego donośny śmiech, po czym skłonił się grzecznie. I tak oto dzisiaj jesteśmy potrójnie pana dłużnikami. Wspaniały lunch, wspaniały wybór hotelu i wspaniały koncert na wzgórzach.